کی، حضرت کعب ابن مالک اور ان کے دو ساتھیوں کی توبہ کی حدیث کے بیان میں۔ ایک طویل یہ واقعہ ہے، حضرت کعب ابن مالک اور دیگر صحابہ کا یہ واقعہ غزوہ تبوک میں پیش آیا، جس میں ان حضرات سے تخلف ہوا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات چیت کی ممانعت فرما دی۔ پھر 50 روز کے بعد قرآن کریم میں ان کی توبہ نازل ہوئی، سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کی قبولیت کا تذکرہ فرمایا۔ اب یہ حدیث مبارکہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اس واقعے کی تفصیل کے متعلق تھی۔ حدثنی ابو طاہر الى آخره قال ثم غدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوة تبوک وهو يريد الروم ونصار العرب الشام۔ ابن شہاب سے روایت مروی ہے کہ پھر رسول اللہ غزوہ تبوک پیش آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روم اور عرب کے نصارہ کے ساتھ جنگ کا ارادہ رکھتے تھے، اور پھر آگے فرمایا حین تخلف الرسول اللہ فی غزوہ تبوک قال قعب بن مالک لم اتخلف عن رسول اللہ فی غزوة غزاها قط الا فی غزوة تبوک۔ عبداللہ بن کعب جو حضرت کعب کو نبینا کی حالت میں لے کر چلنے والے بیٹے تھے، کہا کہ میں نے حضرت کعب بن مالک سے سنا، انہوں نے وہ اپنی حدیث بیان کی جب غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے۔ کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں سے غزوہ تبوک کے علاوہ کسی بھی غزوے میں پیچھے نہیں رہا، غیر انی قد تخلفت فی غزوة بدر ولم يعاتب احدا تخلف عنه انما خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلمون یریدون قریش حتی جمع اللہ بینہم وبین عدوہم علی غیر میعاد۔ اور غزوہ بدر میں بھی پیچھے رہ گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے پیچھے رہ جانے والوں میں سے کسی شخص پر ناراضی کا اظہار نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان قریش کے قافلوں کو لوٹنے کا ارادے سے نکلے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں اور ان کے دشمنوں کے درمیان غیر اختیاری طور پر مقابلہ کروایا۔ وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حِينَ تَوَافَقْنَا عَلَى الْإِسْلَامِ وما احب ان لي بها مشهد بدر وان كانت بدر اذكر في الناس منها وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله في غزوه تبوك اني لم اكن قط اقوى ولا ايسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوه۔ اور میں بیعت عقبہ کی رات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر تھا جب ہم نے اسلام پر وعدہ میثاق کیا تھا، اور مجھے یہ بات پسند نہ تھی کہ میں سراج کے بدلے جنگ بدر میں شریک ہوتا، گو غزوہ بدر لوگوں میں اس راز سے زیادہ معروف اور مشہور ہے، اور غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ جانے کا میرا واقعہ ہے کہ میں اس غزوے کے وقت جتنا مالدار اور طاقتور تھا اتنا اس سے پہلے کسی غزوے کے وقت نہیں تھا۔ اور آگے فرمایا والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة، اللہ کی قسم اس سے پہلے کبھی بھی میرے پاس دو سواریاں جمع نہیں ہوئی تھی، یہاں تک کہ میں نے دو سواریوں کو اس غزوے میں جمع کر لیا تھا۔ فغزاها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حر شدید واستقبل سفرا بعیدا ومفادا واستقبل عدوا کثیرا فجعل للمسلمین امرهم ليتحبوا اهبة غزبهم فاخبرهم بوجههم الذي يريدوا والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت گرمی میں جہاد کیا، بہت لمبے سفر کا ارادہ کیا اور راستہ جنگل بیابان اور دشوار تھا، دشمن بھی کثیر تعداد میں پیش نظر تھے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ان معاملات کی پوری پوری وضاحت کر دی تاکہ وہ ان کے ساتھ جن کے لیے مکمل طور پر تیاری کر لیں، اور جس طرف کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا واضح کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمان کثیر تعداد میں تھے اور انہیں کسی کتاب اور رجسٹر میں درج نہیں کیا گیا۔ قال کعب فقل رجل يريد ان يتغيب يظن ان ذلك سيفى له ما لم ينزل فيه وحي من الله عز وجل وغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوه حين طابت الثمار والظلال فانا اليها السهر فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه وتفقة أغدو لكني أتجهز معهم فأرجع ولم أقضي شيئا وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت فلم ذلك يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد۔ کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بہت کم لوگ ایسے تھے جو اس گمان سے، اس غزوہ سے غائب ہونا چاہتے ہوں کہ ان کا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخفی اور مشودہ رہے گا جب تک اللہ رب العزت کی طرف سے اس معاملے میں وحی نہ نازل کی جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غزوہ اس وقت کیا تھا جب پھل پک چکے تھے اور سائے بڑھ چکے تھے، اور مجھے ان چیزوں کا بہت شوق تھا۔